جناب آقای دکتر خیراندیش، استاد بسیار خوبم، سلام، صبح بخیر، خیلی خوش آمدید. سلام علیکم، خوش باشین، خیلی متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم، من با عرض سلام به بینندگان محترم خدمتون هستم. خیلی سپاسگزارم. اعلام میکنم که خانم دهقان هم در استودیو حضور دارن و در این گفتگو و طرح سوالات در یکی دو مورد به ما کمک میکنن. جناب آقای خیراندیش، اولا اشاره بکنم به اینکه بلا دوره. استاد خیراندیش چند جلسه خدمتشون نبودیم، ظاهرا این شکستگی حالا نمیدونم مختصر یا به گچ گرفتگی و آتل منجر شده، خودشون توضیح میدن. ان شاءالله که پاسورت خوب میشه. ان شاءالله ما دعا میکنیم ان شاءالله زودتر بهبودی حاصل پیدا. آقای دکتر، از همین شکستگی شروع بکنیم؟ فصل زمستان و بارش برف و لغزندگی معابر و جاده و اینها، یه وقت اگر سر بخوره کسی پاش بشکنه چی کار باید؟ خدا نکنه ها، نگین حالا یه وقت من گفتم زبانم بریده باد، یه وقت این اتفاق ناخوشایند بیفته چه باید کرد دکتر؟ بله، بسم الله الرحمن الرحیم. چه کسی برها پیش میاد، تصادف هست، حادثه هست، اتفاقات سقوط هست، چه برحال شکستگی بعد از اینکه انجام عملیات فیکس شدن همون اندام، حالا دست هست یا پا، انجام شد، به روش طب سنتی مهمترین بخش تقویت موضعی برای جوش خوردن استخوان و بالاخره غذایی که بایستی مصرف بکنه. درست. برای جوش خوردن استخوان بهترین دارو روغن سیاه‌دونه است. روغن سیاه‌دونه؟ روغن سیاه‌دونه. حالا اگر سیاه‌دونه رو به شکل پودر بود بکنن، با عسل مخلوط بکنن، به شکل یک لایه زمادی روی همون ناحیه ببندن و فیکس نگه دارن، سرعت و شتاب جوش خوردگی خیلی افزایش پیدا میکنه. دکتر، این پوکی استخوان خیلی بعد شایع شده، به خاطر همین که پوکی استخوان شایع است، باید مجبوریم که یک دارو رو تزریق استخوان بکنیم. بهترین دارو که تزریق استخوان میشه و شتاب به جوش خوردگی میده همین روغن سیاه دان است. خوراک فردی که شکستگی داره، توی خوراک های عمومی بهتر کره و عسل، تخم مرغ به خصوص سفیده تخم مرغ، انجیر و مواد کلسیم دار باشه. انجیر از جمله غذاهایی است که خیلی فایده داره برای فرد، اگر در دسترس باشه. دوغ شتر، دوغ همون شیر شتر رو میگن، دوغ شتر. اگر نباشه برخور غذاهای گرم مزاجی که جذب تر میشه، که همون غذای معروفی که به روش‌های مختلف ما تجویز میکنیم، ارده با شیر انگور خیلی مفیده و محیط رو بایستی گرم نگه بدارن. بله. اگر بخوان در ناحیه‌ای هستش که سیاه‌دوده اینها در اختیارشون نیست، در دستشون نیست، پودر نرم آرد، آرد خیلی نرم گندم رو با سفیده تخم مرغ زماد بکنن، روی ناحیه شکستگی ببندن. این درمان همه حکماست در طول تاریخ، درمان خیلی ساده، خیلی مؤثر و پرفایده و بیزیان است برای تمام شکستگی ها. بعد از اینکه فیکس شد، حالا فیکسش رو یا ارتوپد فیکس میکنه اون ناحیه رو، یا شکست بند ماهری که در دسترس باشه فیکس میکنه. به هر حال این کار بایستی روی شکستگی انجام بشه تا زمانی که جوش بخوره، به تناسب سن البته، فاصله و زمان اصلا که بی‌تحرکی و احتیاطش متفاوت میشه که سن روز فاصله بهترین. از مشهد مقدس خانم عباسی تماس گرفتن، 0511 25 2 رقم پایانی 52، فرمودن که برای دید کم دکتر رفتم و دخترم 15 سال داره، بهشون بردن دکتر برای دید کمشون و گفتن که ایشونو دیر آوردین و خیلی دیگه نمیشه دوشون کار درمانی انجام داد. آیا درسته؟ میشه کمک کرد؟ بله، خب توی روش جاری طب کلاسیک که کاهش دید خیلی درمانی نداره. در طب سنتی ما توصیه میکنیم که با جوشنده عرق رازیانه شستشو داده بشه هر شب. بله. و اگر دید خیلی کاهش داره، مراجعه بکنن به یک پزشک طب سنتی، یک حجامت ماستوئید پشت گوش به فاصله دو هفته، یک حجامت تمپورال این ناحیه گیجگاهی گرفته بشه. البته این حجامت تخصصی خیلی بایستی فنی گرفته باشه که ردش نمونه. این کار تکمیلی هم میتونم بکنم. اگر که از این کار نگران بودن، شستشوی مداوم چشم با عرق رازیانه میتوانه کمک زیادی بهشون بکنه و خوراک بادام. بسیار. تعدادی از پیامک ها و سوالات شما مردم عزیز که به صورت هجومی به برنامه میاد بخشش به دست خانم دهقان رسیده که من خواهش میکنم مطرح کنم. سلام میکنم آقای دکتر، خدمت شما بلا دور باشه. خانمی با برنامه‌مون پیمک زدم با پیشماره 0936 شماره آخرش رو خدمتتون هستم 4554 که مادرشون کمردرد داره، باید چی کار بکنن؟ سنشون رو نگفتم. نه خیلی، فقط سوال رو فرمودم. خب کمردردی که حالا دسترس معاینه نیست، تنها میتونیم بگیم که روغن بادام تخت بمالن. از یک هفته که گذشت بعد از این روغن بالی که شبها میبرن علاقه به استصحاب بکنن تا جذب بشه بعد لباس بپوشن، صبحا رو آرام آرام روزی 14 تا 40 حرکت دوچرخه خوابیده بذارن به پشت بخوابن، پا رو بیارن همینطوری توی شکم باز بکنن که به این ترتیب یک نرمشی پدید بیاد توی کمرشون و همین ترتیب روغن بالی رو با روغن بادام تلخ ادامه بدن تا 40 الی 80 روز. آقای دکتر، قدیمی ها میگفتن آرد نخود علاوه تخم مرغ اضافه کنیم بعد به کمر. اگر بخواید این دستور قدیمی اجرا بشه، بهتر است که با سفیده تخم مرغ ترکیب بشه روی ناحیه، همینطوری به شکل زماد نگه داشته بشه. بله، متشکرم. خواهش می‌کنم. ما از مشهد تماس خدا رو شکر زیادتر داریم. حدود 11 ساله که فرمودن خانم تقوی از مشهد حساسیت دارم و بدنم دچار خارش شدید هست. حتی یک دونه خرما هم نمیتونم میل کنم چون باعث خارش و در واقع ازدیاد جوش‌های صورت و اینها میشه. دکترم رفتم و بر اساس آزمایشی هم که انجام دادم گفته که کبدتون اول مشکل داشت، بعد گفته دیگه مشکلی نداره و بعدم مرتب دچار اضطراب میشن. این دام چه ارتباطی بین اینها بود؟ خب حالا خارش اگر با خرما و خوراک گرمی ها تشدید میشه که مثلا شامل شیرینی ها و تندی ها، این خارش گرم که با خوراک خنکی ها و سردی ها علی القاعده قابل درمانه. بله، مثلا عرق کاسنی بخورن، ترکیب سرکنگبین بخورن، شونده زرشک بخورن، آب زرشک بخورن و صبر کنه از دی ماه بگذره، یک تا دو مرحله حجامت عام بکنن. این میتونه درمان خوبی برای خارششون باشه. اگر شدتش از این حد هم بیشتر هست، حمام بکنن با سرکه، یعنی وقتی که حمام کردن تنشون رو با سرکه بشورن، 1 تا 20 دقیقه صبر بکنن بعد تنشون رو دور بشورن. متشکرم. از خانم صداعاتی از لارف بکنم شیراز باشه، استان فارس، دوستان درسته؟ 0781-333 دو رقم پایین 71 سال پرسیدن که برای پوسیدگی دندان چه باید کرد؟ یک دو بابانی که فهمدن که جسارتن ببخشید خیلی خلط دارم و این پشت حلقم جمع میشه و اذیت هم میکنه، بفهمید چهار پر کاری که برای پوسیدگی دندان میشه برای که ایجاد نشه، همین هفته یک وعده استفاده از خمیر دندون، نمک و عسل که 5 تا واحد عسل 2 واحد نمک، این خمیر دندون درست میکنن، مسواک میزنن با این خمیر دندون که به این ترتیب پوسیدگی پدید نیاد. این البته مسواک شبانگاهیشون باشه، اگر پدید اومد هم میشه آثار پوسیدگی رو به تدریج از بین برد تا برن و ترمیم بکنن. ابزار ترمیمی در طب سنتی وجود داره که الان چون اجرایی نیست نمیتونیم بگیم، با گوگرد و این چیزا پر میکنن دندون رو. الان که دندانسازی دندان پزشکی پیشرفته است برن پر بکنن. آقای دکتر، راه طبیعی برای سفید کردن دندان هم وجود داره؟ بله، همین سفید کننده دندان هست. بله، همین سفید کننده دندان هست و سفید کننده از این مفیدتر زغال چوب مو هست، چوب انگور. اگر پودرش زغالش میتونه سفید کننده خیلی مفیدی باشه. اما برای ریزش سینوسیشون، برای اینکه اتفاق نیفته، بله، ایشون ملاجشون روغن کنجد یا روغن سیاتونه بمالن و پیاز با عسل بخورن. پیاز با عسل، پیاز مثل که نون ماست میخورن، پیاز رو بذارن تو عسل بجوان، تمام یک شستشوی کامل سینوسی گلویی داره و به سرعت شستشو میده. آقای دکتر، برای در واقع حالا تجویزهایی که شما میفرمایید اراده هم لازمه ها، چون خیلی نسخه رو میگیرن و درمان راه درمان متوجه میشه ولی ادامه نمیدن، یه مدتی که استفاده میکنن بعد از مدتی ادامه نمیدن، بعد وقت گله میکنن که چرا به نتیجه نرسیده. البته خب هر دستور باید اجرا بشه دیگه. حالا غیر از این برن آنتیبیوتیک های مختلف بدن 40 روز. این فرد سری که اشاره فرمودین دقیقا مرکز، یعنی از بله هر کسی دست خودش برای سر خودش این ناحیه میشه ملاج. ملاج اونجا رو باید بله این ناحیه وقتی گرم شد ریزش سینوسی دیگه قحطی میشه. سوال کردن که 0511 که دخترم قوز قرنیه داره و با یه ویتامین هم گفتن درمان میشه ولی این اتفاق نیفتاده، دارای طب سنتی تجویزی داره؟ تجویز داریم برای این قضیه که باز قوز قرنیه رو ملاج رو گرم میکنیم، این ناحیه رو روغن میمالیم، این ناحیه روغن مالیده میشه، همینطوری روغن سیاه‌دونه یا روغن کنجد ماساژ میدیم تا 40 روز و جوشونده عرق رازیانه برای چشم، حجامت گرم پشت گوش. این پشت گوش دیگه حجامت با تیغ نمیشه، بادکش مکرر 7 تا 14 مرحله. 7 تا 14. خانم سعادتی از نیشابور تماس گرفتن، همونم پسر 8 ساله‌ای دارم که کمخونی داره و ناخونهاشو مرتب میخوره و وزنش هم خیلی کم شده. سوپ گندم با روغن زیتون یک غذای ساده خیلی مفیدی هست برای کمخونی. ساده هم هست، در دست سرم هست، همه میتونن رو برای خودشون بکنن. و به هر حال توی تنقلات خوراک بادام روزی 7 الی 14 عدد یه دونه به شکل آدامس جویدن میتونه مفید باشه برایشون. و راه دیگر سریع دفع کمخونی در زمستان خوردن لبو که در دسترس همه هست، همطور تو بازار هست. چه خوب. لبو بهترین، سریع‌ترین، ارزان‌ترین و در دسترس‌ترین برای همه است. برای کمخونی و خیلی هم قوی و قوت بخش. چغندر و لبو فرق می‌کنه؟ بله، چغندر بیا حالا یا چغندر قرمز یا چغندر زرد، هر دو درمان کننده کمخونی هستن به صورت. بسیار. خانم دکتر دکتر. بله، بیننده عزیزی تماس گرفتن، گفتن که مادرشون 50 سال داره و آرتروز داره، نرمی استخوان به قولی. آیا پیاده روی براش خوبه یا باید چه کاری بکنه که این پادردش خوب بشه؟ خلاصه. این برای آرتروزها، چه آرتروز خشک، چه آرتروز تر مرطوب کم راه باورم هست، بهترین درمان روغن بادام تلخه. روغن بادام تلخ رو بایستی روی چه کتف چه زانو بمالن، صبر کن تا روغن جذب بشه، بعد لباس بپوشن. هر چقدر که عمق آرتروز بیشتر باشه، تعداد مراحل مصرف روغن بادام تلخ باید بیشتر باشه. این تجویز بوالسیناس میگه که تا عمق استخوان روغن بادام تلخ نفوذ میکنه و حتی قوز را صاف میکنه. این ادعای برای نرمی استخوان هم پس بله. من خودم یک مورد قوز رو در اجرا کردم و به نتیجه رسیده خودم تعجب کردم چرا اتفاق افتاد. بله. پیاده روی اون وقت برای شما پیاده روی آرام شده، ترک نکن، آرام آرام حرکت داشته. بسیار. بله. آقای دکتر، خانم سهرابی از شهر مقدس قم، خیلی به شما سلام رسوندم و خسته نباشید به دوستان و همکاران عزیز من. فرمودن که کسانی که بیماری PC و برست دارن آیا با هم تفاوت داره؟ اولا این دو تا بیماری و کسی که بدنش حدود 90% PC داره آیا راه درمانی براش میشود در نظر گرفت و از طریق مؤسسه سلولهای بنیادی هم میشه درمان کرد یا خیر؟ PC برست یا بسم الویش ویتلیگو همینه، قابل درمانه. من کارهای مؤسسه بنیادی نمیدونم که راه درمان بهش پیدا کرده یا نه، ولی به هر حال در طب سنتی درمان براش وجود داره. PC را بلور بلغم در سطح تعریف میکنه و به تدریج بایستی بلغم و سودازدایی آرامل بشه تا مسئله بشه، حتی اگر سراسری باشه، یعنی سراسر بدن باشه. بنده پارسال در یکی از کشورهای خارجی گزارش درمان ویتلیگو رو ارائه دادم که 36 تا بیمار درمان شده رو در یک کنفرانس دادم. درمان شخصی که ویتیلیگو داره سرکه دبیل، دو واحد عسل، دو واحد عرق نعنا، یک واحد سرکه ترکیب بکنن، روزی یک سرس لیوان دو برابر آب، روزی 1 الی 2 لیوان صبح و شب بخورن. این را به تناسب میزان درگیریشون، میزان مصرف یا 4 ماه هست یا 6 ماه یا 1 سال، همینطور مطمئن باشن که درمانش ادامه بدن و در ترکیب غذاها غذای سرد مزاج زیاد نخورن و ترکیب دو تا سردی با هم نخورن، مثل ماست و ماهی با هم نخورن، دو تا سردی با هم که رسوب میکنه، مطمئن باشن که درمان میشه. 3 ماه که مصرف شد، هر ماه یک مرحله حجامت عام هم بگیرن. آقای دکتر، راجع به خوردن چای حالا سرد یا داغ شما رو هر جور سلام میدونی بفرمایید، یه نظرتون چیه، ارزیابی شما چیه، مخصوصا کسایی که واقعا براشون خوردن چای اون هم صبح لحظه صبحانه و حتی وقتی که از منزل میان منزل در محیط کار خیلی حیاتی و مهمه. ببینید پشت از سر چای غیبت کردن تو جامعه که همه شاه و گدا خورد و کلان ثروتمند و فقیر چای همیشه میخورند کار سختی است، ولی من میخوام بگم که این حق چای نیست که یک جوشونده بیفایده یا گاهی اوقات زیان بخش این همه مصرف داشته باشه. برای رفع خستگی خوبه، اما ما در کشوری که این همه جوشونده داریم، حدود 40-50 تا جوشونده در دسترس داریم، بایستی جوشونده های متفاوتی رو مصرف کنیم. شاید اگر از 80 دقیقه بیشتر طول بکشه که به جوشه سمی درش متولد میشه که خیلی زیان بخشه. معمولا هم ما چای جوشونده میخوریم نیاره کم زیاد. فکر میکنم که چای رو اگر مصرفش تو سیستم غذایی خودمون کم بکنیم خیلی بهتره، مفیدتر از خود چای. اگر جوشونده نشه باشیم، آبجوش بهترین یک غذاست، یک داروی، یک درمان کننده است، حالا که چای طور نیست. بعد چای انسان رو معتاد میکنه، یعنی اگر کسی ممتاز چای بخوره، اگر مثلا ساعت 10 چای میخورده، ساعت 10 که میشه گم شده ای داره، اگر چای نخوره سرش درد میگیره. اگر مثلا اعتیاد روز دو تا چای میخوره، اگر این دو تا چای رو نخوره یک کمبود تو بدنش داره. جوشونده اینطور نیستن، ما باید جوشونده رو وارد زندگی بکنیم. در فصل زمستون مثلا نعنا، جوشونده نعنا مصرف بکنیم، فصلی که نیاز به فرح داریم، نیاز به نشاط داریم، جوشونده زعفران مصرف بکنیم، جوشونده بهار نارنج مصرف بکنیم، جوشونده های اگر اعصابمون خورده کارهای با دقت باید انجام بدیم، جوشونده اسقدوس مصرف بکنیم، اگر که غم زده هستیم جوشونده گلاب مصرف بکنیم. این جوشونده های متفاوت رو وارد سر زندگی بکنیم که در فصل زمستان توصیه من این استش که همه در محیط کار، محیط درس، جوشونده نعنا داشته باشن همیشه. پس چای رو کنار میزنیشون؟ چای رو که بله، چای جوشونده در همیشگی و لازم به حضور در سر همه سفره ها نیست، یکی از جوشونده ها میتونه چای باشه. تئین داره دیگه، یه میدونی آرامش دهنده است، به خاطر اینکه اعتیاد میاد. مثلا به طور کلی به چای مشکوکم. من توی رستوران های تایوان مثلا شما اگه آب بخوای با پول بدی چای رایگانه، یعنی چی؟ مشخصه دیگه، پس میشه مشکوک شد به چای. قبل از شروع برنامه‌ای که خواستیم بیایم برنامه رو شروع بکنیم و بینندگان عزیز سلام کنیم، یکی از تصویرداران خوب ما آب جوش خورد و من داشتم به این فکر می‌کردم، چون من داشتم چای می‌خوردم، گفتم خب خوش به حال علی آقای ما که داره چای آب جوش می‌خوره. و اگر کسی خواست چای بخوره، چای ایرانی می‌خوره. چای ایرانی، مزارع چای ایران سالم‌ترین مزارع چای دنیاست و بهترین چای ما در ایران داریم. اگر هم کسانی دوست دارن چای بخورن، خواهش می‌کنم چای ایرانی بخورن و چای سالم پاک مزارع در مزارع خیلی تمیزی پیدا شده و مطمئن. بسیار آقای دکتر، خانم جعفری تماس گرفتن از تهران، پرسیدن که یعنی مطرح فرمودن که دو تا بیماری دارم و پزشکم جوابم کرده که انشالله راه درمانی براش پیدا شه. فرمودن که روده تحریک پذیری دارم و رفلکس معده. خب روده تحریک پذیر رو ما معمولا روده سرد تعریف میکنیم، از شدت سردی رفلکس پدید میاد. خب اینو تفکیک کنم که اگر توضیح نداده باشن، اگر که اسهال پدید میاد، این یعنی که رو گرمی شدید داره. اگر موجب تهوع میشه، سردی شدید از تحریک روده. پس بنابراین اگر سردی باشه با عرق نعنا و بارهنگ درمانش بکنم، به این ترتیب که یک قاشق مربع خوری بارهنگ رو داخل یک لیوان عرق نعنا بریزم، 10 دقیقه بجوشونم، عسل بهش اضافه بکنم، روزی یک لیوان بخورم. به تناسب میزان درگیری، شدت درگیری، طول درمانشون کمتر یا بیشتر میشه. درست. اگه میخوام با سرعت بیشتری درمان بشه، مثلا روزی 2 لیوان صبح و شب قبل از غذا میل بکنن. این درمان در صورتی که تحریک پذیری سرد باشه. در صورتی که گرم باشه، همراه غذای گرمشون یک مقدار خنکی های آرام مثل ماست، مثل دوغ، مثل شیر بخورن. بعد وقت رفلکس معده چطور؟ همینه. همینم فرق نداره. خانم دیگه بفرمایید. بله. بیننده عزیز تماس گرفتن، گفتن که احساس سنگینی در قفسه سینه‌شو می‌کردن. مراجعه کردن به دکتر، دکتر برای تست ورزش و قلب و اینا مشکل نداشته. همزمان با اون سردردهای شدیدی هم می‌شدن. بعد الان که آزمایش دادن، بالاخره سی تی اسکن کردن، گفتن که یکی از شریان‌های گردنشون گرفته و ایشون میگن که من باید چیکار بکنم. از کجا تماس گرفتن؟ از تهران. خب کمک کسایی را طب سنتی میتونیم بهشون بکنیم قبل از اینکه معاینه بشن، روغن بادام تر کتفشون، حجامت گرم کتف بگیرن و ماساژ کتف. بعد از اینکه هفت مرحله یک یا دو روز در میون حجامت گرم کتف گرفتن، ماساژ گرم کتف، ماساژ کتف بگیرن هفت مرحله تا این مسیر نرم منعطف و باز بشه. مرسی. آقای دکتر، خانم علیپور از خرم‌آباد تماس گرفتن، فهمیدن که باردار هستم، وقتی که سرم رو روی بالش میگذارم صدای بوق ممتد گوشم را میآزارد، مثل اینکه داخل ماشین نشستم. در حالی که از سر و گوشم به شدت سر و صداهای عجیب و غریبی به وجود میاد و پیدا میشه، وقتی که جلوی آفتاب یا بخاری مینشینم سردرد میگیرم. بله، باردار هستم، درمانشون مشکله. شبی هفت قطره روغن سیاه دونه توی گوششون بچکونن. هفت قطره روغن سیاه دونه؟ بله. چهار ساعت صبر بکنن، مدت نیم ساعت همون گوش رو روی کیسه آب جوش نگه بدارن تا موادی که توش ریختیم برگرده و شبها جوشونده استقدوس بخورند. آرام آرام پیاده روی داشته باشن و ماساژ سر بگیرن سر خودشون، حالا اگر کسی نیست ماساژ بگیره، خودشون سرشون رو ماساژ بدن. به همین ترتیب مثلا مرور بکنن، یک مثلا اینکه یک چیز رو تعقیب میکنن، همینطور کناره‌ها هدایت بکنن، همینطور توی صورت، همینطور تا بیان توی گردن تخلیه بکنن. این کار خودشون این کار انجام بدن. راحت ترین ماساژ های اینه که با برس های نرم کف سرشون رو ماساژ بدن. اینو تکرار بکنن، چون وزوز گوش چیزی نیست که به سادگی به شبت مرتفع بشه. این کار تکرار کن تا درمان شن انشالله. انشالله دست شما در نکنه. خانم دهقان از زاهدان تماس گرفتن و سوال پرسیدن که دختر 5 ساله‌ای دارم که تشنج داره، در هنگام بلیدن آب دهانش صورتش در واقع دگرگون میشه، نیلگون میشه و روی زمین میفته و دچار تشنج میشه. این منو خیلی ناراحت میکنه. بفهم. استشمام عطر محمدی یا یاس در حال خواب، روغن کنجد روی ملاج، خوراک گرمی ها به خصوص شبانگاه، سوپ بادام، سوپی درست بکنن با گندم که مقداری بادام درش خیس کرده باشن و پخته باشن درش، جوشونده استقدوس شبانگاه. این نسخه را دقت بکنن، اجرا بکنن. سر سرده در تفایی دومده باید با دقتی دارن. خوراک سردی هیچگاه پیش ندن، اگرم حوص داشت زهر باش پیش بدن، ماستی ترشی میخواد بخوره زهر باشه، شبانگاه نباشه و پاش را مداوم ماساژ بدن. آقای دکتر، در جبه نفخ شکم خیلی سوال داریم، چون من دیگه به اسم و اینها اشاره نمی کنم، یه توضیح میفرمون. نفخ شکم تماما ناشی از شدت سردی معده است. اگر بخوان پدید نیاد، آب بین غذا نخورن، ماست با سردی ها نخورن و اگر بخوان درمان بکنن، درمان فوری عرق نعنا، جشونده نعنا، یک قاشق مربا خوری اسفند به همراه آب، یک پر زیره، اینها درمان نفخ معده است. بسیار. 0917-352 دو رقم پایین 28. با عرض سلام، لطفا از آقای دکتر فیرنجی سوال بفرمایید. برای معده‌ای که ورم کرده و ورم آن مشخص و مشهوده چه باید کرد؟ خب حالا یک علائمی که ما تردید میکنیم به ترتیب که معاینه نکردیم، تردید میکنیم به شدت نفخ. حالا ممکنه نفخ با یبوست تو هم باشه، ممکنه که بدون یبوست باشه. اگه فرض میکنیم نفخ با یبوست باشه، بایستی عرق نعنا و گلاب ترکیب بکنن با عسل، میل بکنن روزی یک لیوان، روغن بادام شیرین و عسل، هر 8 ساعت یک قاشق غذاخوری و این درمان رو تکرار بکنن تا به درمان برسن انشاءالله. آقای دکتر فهمیدن که سلام، دختر 4 ساله‌ای دارم که از همون کوچیکی تا الان سرش بسیار عرق میکنه، مخصوصا در وقت خواب، و همین باعث میشه که زود سرما بخوره. تو رو به خود من کمک کن. این عرق اگر عرق سرد هست، این که چون حالا زود سرما بخوره احتمالا عرق سرد هست، با روغن کنجد جلوی رو بگیرن. اگر عرق گرم هست، پاش رو ماساژ بدن، حرارت سر به پا منتقل میشه و معتدل خواهد شد. سلام آقای دکتر، خیراندی شما بفرمایید کسانی که یبوست شدید دارن به جای عرق نعنا در سکنگوین یا کلا مصرف نعنا چی کار باید بکنن و درمان سردردهای میگیرنی و سینوزیت چیست؟ خب چه 4 تا 4 تا میخوام بگید این دو تا شعبه بدیم که عدالت برقرار بشه. خب بله، حالا اونایی که یبوست دارن به جای عرق نعنا، چون عرق نعنا قابض یبوست رو تشدید میکنه، بایستی ترکیبی از گلاب رو به نعنا اضافه کنن یا نعنا رو حذف بکنن، گلاب به جای سرکنگبینشون بگذارن. این یک مطلب. اما درمان سینوزیت، روغن سیاه‌دونه روی ملاجشون بمالن و قطره ای از روغن سیاه‌دونه رو توی بینیشون بچکونن. شب اول یک قطره، دوم یک قطره، سوم دو، چهارم دو، پنجم سه، ششم سه قطره در یک بینی. یک هفته قطع بکنن، دوباره تکرار بکنن. سینوسا منبسط میشه و تخلیه میشه. اگر روغن سیاه‌دونه در دسترس ندارن، بخور اوکالیپتوس، این برگ درختایی که تو شهرهای مختلف وجود داره، این میتونه تخلیه کننده سینوسا باشه براشون. این دو تا سومی چی بود؟ سومیش بله میگیرن بود. خب سردردی که ایشون خانم بودن مثل اینکه بله. سردرد زن معمولا سردرد سرده، خیلی بعید هست که زنی سردرد گرم داشته باشه. به هر حال سردردی که از پشت سر شروع میشه و معمولا زنها سردردشون اینجوری هست، سردرد میگیرنی سرد هست، بایستی خوراک گرمی ها داشته باشن، به خصوص شبانگاه جوشونده و سوق دوست بنوشن، استشمام عطر محمدی داشته باشن و حجامت گرم کتف بگیرن، بادکش، این بدون خونگیری هست، بادکش از کتفشون بگیرن 7 تا 14 مرحله، 2 روز در میون یا 3 روز در میون، به تکرار درمان میشن. سردرد سرد، میگرن سرد از اون میگرن ها نیست که میگن بعد 30 سال دیگه خوب میشه، بعد 30 سال دیگه تشدید میشه. پس بنابراین باید مواظب باشن، سنشون بیشتر شد، شدت درد بیشتر خواهد شد، حتما خوراک درمی رو ادامه بدن تا به درمان برسن. بله. آقای دکتر فرمودن که با سلام، خسته نباشید، دختر 19 ساله ام، ریزش موی شدید دارم، چه دارو باید مصرف کنم که ریزش مو کم بشه، زمینی که خیلی لاغر هستم؟ ریزش موی شدید در دختر ناشی از شدت سردی و ضعفه. بادام بخورن روزی 14 تا، روغن سیاه‌دونه روی سرشون بمالن، قرص آهن هم مصرف میکنن، دکتر فلفل میخورن خوبه، ولی با این وجود بادام هم بخورن. ایشون علل قاعده باید آدم کم حوصله‌ای باشن، کم خونم باید بله، و لاغری اندامشون رو با خوردن سوپ گندم آرام با روغن زیتون و شیر برنج به تدریج و در فصل انگور، خوردن انگور به تدریج لاغری اندامشون رو تامین بکنه. بسیار خانم دیگه خانم بفرمایید. بله، بیننده عزیزی تماس گرفتن با پیش شماره 0939-9228، گفتن که دختری 16 ساله دارم، دچار تنگی نفس می شود هر از گاهی، چی کار کنم؟ خب این تنگی نفس رو کجا زندگی می کنن؟ اگه تهران باشه که خب مشخص آلو دیگه ننوشتن از کجا؟ خیلی خب چند تا تردید رو این هست که حالا روی بر اساس 3 تا تردیدش درمان بدیم. تنگی نفس رو اگر در سرما تشدید میشه به ریه‌شون شک میکنیم، اگر این طور باشه از هم که روی کتفشون رو روغن کنجد میبالن، رو سوپ گرم با روغن کنجد با نعنا، جوشونده نعنا با عسل میل میکنن و حجامت گرم ریه میگیرن، بادکش از روی ریه از پشت میگیرن. این در صورتی که تنگ نفس ناشی مشکل ریوی باشه. اگر تنگ نفس از معده باشه، در صورتی که نفخ معده پیدا بکنند، سردی بخورند، بایستی تنگ نفس داشته باشند. در اون صورت بایستی روغن بادام شیرین و عسل مداوم بخورند که معده‌شون درست کار بکنه و تنگ نفس نگیرند. اگر از قلب باشه، اون یک بحث دیگری است که بایستی اگر بخواهیم از یک طرفه از هم که قضاوت بکنیم بگیم یک اجامت عام اول بگیرن چنانچه بهبود پیدا نکردن دیگه به متخصص قلب شما را جمع. با عرض سلام و تشکر، من پاشنه پام بسیار دچار خارش میشه و بسیار اذیتم میکنه، صبح هم به زحمت از خواب بلند میشم و به زحمت هم میتونم راه برم. چند بار پیام دادم جواب ندادید و به دکتر مراجعه کردم نتیجه نگرفتم، من هم اطاعت مطرح کردم. خارش پاشنه پاشنه پا، خارش پاشنه، چیزی که نمیتونم راه برم آقای دکتر. اتمن ترک پاشنه پا خیلی اذیت میکنه. هنای با آب لیمو و نمک بگیرن. هنای با آب لیمو و نمک. آب لیمو نمک. بعد ترک پاشنه پا رو که خانم دهقان گفتن چی؟ اگه ترک پاشنه پا باشه در دسترس داشته باشن اصلا که روغن کوهان شطور بمالن، اگر نباشه روغن دنبه بهترین درمان ترک پاشنه پا میتونه باشه. با عرض سلام، برای درمان افسردگی و وسواس لطفاً داروی تجهیز بفرمایید. بله، خب فانت پایی مکنم داشتیم. وسواس رو با کمک انار درمان بکنید. روز 1 تا 3 عدد انار کامل با ذکر بسم الله الرحمن الرحیم بخورید. هیچ کس رو هم شریک نکنید تا تو تمام دونه های انار تمام بشه. 1 دوره 40 روزه. انار ترش و شیرین. اما افسردگی بیماری سرد روانی تعریف میشه. خوراک گرمی باید بخورن، استشمام عطر محمدی یا یاس در حال خواب باید داشته باشن، روغن کنجد روی مراجشون بمالن، بادمهای منفی باف هم نشین نشن که همش از نمیشه و نمیتونم و میشکست میخوری و میبیری و اینها صحبت میکنن روشون. که آدم های افسرده خودشون هم معمولا منفی باف هستن. و اگر درمان ساده میخوان روزی 40 عدد کشمش سیاه بخورن در مدت 40 روز، یا روزی 3 عدد خرما. با مویز فرق میکنه کشمش سیاه؟ همونه. با عرض سلام و احترام خدمت شما مجریان و با تشکر از برنامه عالی و پرمحتوای شما، خیلی محبت دارین. من 37 سال دارم و مدتی است لکه روی گونه‌ام آمده و خواهش میکنم برای درمان من راهنمایی کنید. دیگه توضیح ندادم. لکه فرض میکنیم که اصلا یه لکه یه جاکی من داشتم کم شد. یه مثلا لکه تیره قهوه‌ای باشه، این لکه در معمولاً که ناشی از رسوب سودا ما میگیم در طب سنتی. بله. سرکنگبین بخورن، 2 واحد عسل، 2 درنای باد سرکه با آب ترکیب میکنن بخورن. بله. به تکرار این لکه به تدریج مرتفع میشه و از این دست لکه هم دیگه پدید نمیاد. آقای دکتر این سوال خیلی ذهن ولی اون لکه فرق میکنه با این لکه که اینجا سا این چه فرق این با سرکنگبین؟ این جوش آکنه وقتی که در مرز بوی سرخ کردن قرار گرفت رنگش میمونه. این خانم ها مواظب باشه وقتی سر جوش تو صورتشون وجود داره سرش باز میشه در معرض بوی سرخ کردنی قرار نگیره، یعنی ماندگار میشه و رنگش میمونه. عجب. آقای دکتر این جوش هایی که روی صورت اتفاق میفته یه مثلثی رو علمای حالا طب مطرح میکنن، میگن که این قصه محدوده رو نباید دست بزنیم به جوش و یعنی جاش میمونه. بله بله این درسته، درسته. بسیار. با عرض سلام، این سوال خیلی ذهن من مشغول کرده. برای درمان تنگی کانال نخاع چه باید کرد؟ سن 72 سال دارم، همه پزشکان گفتن که نمیشه، باید عمل کنن، دست و پای راستشون هم از کار افتاده، لطفا من راهنمایی کنید. روغن سیاه دونه یا روغن بادام تخت روی کانال نخاعی بمالن به شکل خیس، یعنی که صبح زور شب همیشه پر روغن باشه که جذب بشه. بعد از مدت 14 روز دو طرف کانال رو تو مسیر مایع بادکش میگیرن، هر طرفی 7 تا 7 این طرف 7 اون طرف، به 14 مرحله هر 2 روز یک بار. و بعد از اینکه این کار انجام دادن ماساژ کتف بگیرن، خیلی بهشون کمک میکنه. چجوریه ماساژ معمولی؟ این ماساژ معمولی است که از کتف شروع میکنن تا پایین ماساژ. بسیار خوب. خب دلک به یا ماساژ، دلک به زبان فارسیش هست، ماساژ به زبان انگلیسیش هست، بهترین درمان این گونه بیماری ها به خصوص برای کهنسالان. آقای دکتر شما آب سرد اصلا میل نمی کنی؟ نه. تشنتون بشه حسابی وقت آتش آب معمولی، آب ولرم معمولی؟ بله، آب سرد معمولا تشنگی رو افزایش میده. آب معمولی تشنگی رو میده. تو کشورهای بزرگی مثل هندوستان، مثل چین اصلا آب یخ در اختیار کسی نیست، همه آب معمولی دارن میخورن. اینجا ما آب یخ در اختیار داریم، آب یخ میخوریم، زمستون هم آب یخ میخوریم، تگری میخوریم، پس بنابراین بیماری های کبدی، بیماری کلیوی، بیماری مشکل رو هم بیماری های فراوان حداقل و ساده ترین بیماری که پدید میاد هم نفخ معده است که ناشی از مصرف آب یخ بعد یا بین غذا خورده. روزتون بخیر باشه. با سلام و خسته نباشید. واقعا با دیدن برنامه‌تون به زندگیم امیدوار میشم و آرامش میگیرم. ازت خواهش میکنم که تو برنامه‌تون بیشتر به سوالات ما بپردازید. چشم. سوال کردن که معده‌ام مبتلا به هلیکوباکتری هست. راه درمانش چیه؟ هلیکوباکتر درمانش همون نسخه بارهنگ و نعناست. یا هر خوراک گرم مزاجی. یعنی یک قاشق مربا بخوری بارهنگ، داخل یک لیوان عرق نعنا بریزن، 10 دقیقه بجوشونن، عسل اضافه کنن، میل بکنن. بعد تستشون رو بعد از 40 روز تکرار کنن، تست اسپایلرشون رو. اگر باز وجود داشته باشه همین درمان تکرار کنن یا دو برابرش بکنن. بسیار عالی. نگران نباشن، برطرف میشه. ان شاء الله. 0913 951 دو رقم پایین 62. مردی 27 ساله هستم. مدت 3 سال است که لکه های سفید روی انگشتان دستهایم پیدا شده. این هلال های سفیدی که روی ناخن پیدا میشه، روی دست پیدا میشه. راه درمانش رو خواستم. خوراک گرمی ها بهترین که در فصل زمستان میتونن شروع کنن، ارده با شیره انگور هفته 2 تا 3 وعده میل کنن درمان میشه ان شاء الله. اسکندری سوال همین الان به دست من رسوندن. دختری 15 ساله دارن، خانمی از مشهد تماس گرفتن، ولی فکر می‌کنم که آقای اسکندری اینو پرسیدن. بعد دکتر بهشون گفته که قوز قرنیه داره، باید از طریق نور درمان بشه و ویتامین. و بعد از 35 سالگی هم احتمال کوری داره، ولی دوباره تماس گرفتن الان. جواب دادیم. بله، خیلی متشکرم. پس یه سوال دیگه میتونم بپرسم؟ بفرمایید. زدن که برای کاهش سیاهی دور چشم باید چیکار کنن؟ حالا این سیاهی دور چشم رو ما سوالو تعریف می‌کنیم. یعنی غلظت خون دارد. درمان ساده سرکه انگبین خوراکی، دو واحد عسل و درمی و سرکه با دو برابر آب شروع بکنن، روزی یک لیوان تکرار کنن تا این تیرگی مرتفع بشه و هر تیرگی به شکل لک در سراسر بدنشون باشه به تدریج مرتفع میشه. چند بار تماس گرفتم مطرح نکردید، ازتون خیلی عصبانی. من واقعا شرمنده شما و مرا عفو فرمایید به خاطر تعدد سوالات. فهمیدن که 60 سال دارم و آب در واقع چشمام شروع به آب مروارید کرده و پزشکم رفتم و این دوباره تکرار داره میشه، آب مروارید چشمم و داره اذیتم میکنه. جوشنده عرق رازیانه اگر در اختیار داشته باشن، اسانس رازیانه رقیق بله 1:14 یعنی 14 برابر آب مقطر، 1 برابر آب اسانس رازیانه داخل چشمشون بچکونن، حجامت ماستوئید از پشت گوش بگیرن، بعد از 2 هفته حجامت تمپورال بگیرن، این رو مراجعه کنن به یکی از پزشکانی که اصلا که متخصصین طب سنتی هستن و این رفتار رو یعنی حجامت پشت گوش و تمپورال رو تکرار بکنن، انشاءالله تعالی این بیماری برمیگرده. نگران نباشن، در این سن بیماری داشتیم که درمان شده. بیاری خود 0918-728 دو رقم پایین 823. سلام، با تشکر از برنامه بسیار خوبتان خواهش میکنم، سوال کردن که در مورد سرطان کبد صحبت بفهم. خب یه بحث مفصل است. تنها حرفی که الان میتونیم بزنیم که کمک بهشون بکنه به تون بحث مفصل است، اینها سرکنگبین رو هر 2 یا هر 4 ساعت 1/2 استکان مداوم بخورن، 3 جز شبا که میخوابن نظر، یا هر 2 ساعت حوصله ندارن، هر 4 ساعت 1 استکان سرکنگبین مداوم میل بکنن و ترکیبی از سیاه دون عسل که حالا اسم او رو 2 سیل میذاریم، سیاتونه پودر بکنن با 3 برابر عسل، 1 قاشق مربا بخوری، هر 4 یا هر 6 ساعتی 1 قاشق مربا بخوری تکراری میل بکنن و خب آنزیم کبدشون رو 1 ماه ما تست بکنن. انشالله که بلا دور باشه از همه. 0915-581 دو رقم پایینی 89. با سلام، خانمی هستم، اوائل ماه نهم بارداری من هست و برای اینکه فرزندم زردی نگیره چه تغذیه‌ای باید داشته باشم؟ اصولا زردی چیز بدی نیست آقای دکتر. خلاص چیز خوبی هم نیست. ببینید، گرمی های خشک رو مثل کندور رو ماهای آخر حاملگی میل نکنن. اگر میخوان گرمی میل کنن، گرمی مناسب برای باردار خرماست. روزی یک الی سه عدد خرما بخورن، هم به اصطلاح حملشون قوی، هم صبور، هم درشت اندام میشه، همین که زردی نخواهد گرفت. و اگر خواست، اگه تب خودشون هم گرم هست، خرما رو به همراه شیر میل بکنن. دو دقیقه کمتر فرصت داریم. خانم 53 ساله گفتن برای از بین بردن چربی و حجم دور شکم باید چه کار کرد؟ ورزش. آقای کیلوس؟ بله، ترک رژیم ترک نهار، ورزش. اگر اشتهای به غذاشون زیاد است و این اجازه نمیده که معده کوچیک بشه، یک قاشق مربی خوری اسفند بخورن که اشتهاشون کاهش پیدا بکنه. شبا بخورن آقای دکتر؟ بله. اسفند چه معجزه میکنه آقای دکتر؟ بله، این که میگه به خاطر هم یه درمان هم ساده است، هم ارزان، هم فراگیر، هم در دسترس هم است و دیگه دوز مصرفش نمی قاشق مربی بخوری. آقای دکتر ما خیلی دیگه فرصت نداریم، شرمنده شما هستیم و مخصوصا بینندگان عزیز که سوالات باقی مونده. با تشکر از برنامه خوبتون، لطفا برای اگزمای پوستی هم راهکاری اعلام می‌فرمایید. اینم دیگه پاسخ بدید. بله، اگزما اگر که در سرما و گرما با هم تشدید میشه خارشش، این رو اگزمای سوداوی تعریف می‌کنیم. اگر در گرما و با خوراک گرمی‌ها مثل دارچین، مثل ارسام که عسل، مثل خرما، اینها تشدید میشه، این رو اگزمای صفراوی تعریف میکنیم. به هر حال خوردن سرکه انگبین، حجامت عام و اگر خارش خیلی شدیده، حتی زخم موضعی داده، خراش موضعی توسط متخصص طب سنتی درمان اگزمای صفراوی است. اگزمای سودایی باشه، سرکه انگبین کاسنی باید مصرف کنیم، یعنی به جای عرق نعناش کاستی بریزن، دو واحد عسل، دو واحد عرق کاستی، یک واحد سرکه، روز یک لیوان از این ترکیب میل بکنن تا به درمان برسن انشاءالله. برادر میفهمید ما دقیقا چقدر فرصت داریم؟ دیگه خداحافظی 30 ثانیه میشه یه سوال پرسید. با سلام، لطفا بفهمید برای اگزمای شدیدی که من دارم، پوست انگشتان بر اثر استفاده از مواد شوینده از بین رفته، برای بازسازش چیکار کنم؟ روغن برفشی به پوست انگشتاشون، پوست انگشتاشون برفشون، یه چیزی که دستکش رو پوشون داشته باشه. خیلی سپاسگزارم، منت گذاشتید، تشکر. ان شاء الله باز شما رو خواهیم.